audycji Ludzie, prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z Maciejem Wasilewskim. Włącz trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Mamo, jeszcze chwilkę. Nic z tych rzeczy, już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawiał Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Za tydzień w środę będzie wiadomo, czy rząd ma wotum zaufania. Tego dnia głosowanie w Sejmie. Pierwsze spotkanie po wyborach prezydenckich, rozmowa Duda-Nawrocki trwała prawie 2 godziny. Możliwe podtopienia i powodzie błyskawiczne są ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej Polski. Jest decyzja i jest data. 11 czerwca głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w Sejmie. Premier Donald Tusk podczas pierwszego po wyborach prezydenckich posiedzenia rządu mówił o nowej rzeczywistości politycznej. Będziemy też wcześniej rozmawiali, też jesteśmy umówieni z liderami koalicji 15 października, ale także z państwem będę rozmawiał nad elementami tego nowego otwarcia. Im szybciej, tym lepiej, mówi o planowanym głosowaniu poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Będziemy spójnie pracować, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Myśmy się na 4 lata umówili pracy i ta władza konstytucyjnie zakończy się pod koniec 2027 roku. Wicepremier z Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że wniosek o wotum zaufania nie jest niczym nadzwyczajnym. Podjęcie tej decyzji przez premiera jest pewnym kierunkiem, który ma wskazać, że rząd ma zaplecze polityczne w Sejmie, a jednocześnie może swobodnie podejmować decyzje. Dla rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka ta decyzja oznacza, że premier nie jest pewny większości. Grunt bardzo mocno pali się pod nogami obecnej koalicji i sam fakt złożenia takiego wniosku świadczy o tym, że rzeczywiście jest tam sytuacja bardzo, bardzo niepewna. PiS z kolei dąży do utworzenia rządu technicznego. Taki gabinet miałby istnieć do 2027 roku. Na dziś Mariusz Błaszczak zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w sprawie utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego. Jest już odpowiedź ze strony koalicji. Nie z nami te numery, skomentował propozycję poseł Lewicy Tomasz Trela. Jakub Stefaniak z PSL, zastępca szefa kancelarii premiera, będzie gościem Renaty Grochal. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce o 8.13. Po pierwszej rozmowie są już urzędujący prezydent i prezydent elekt. Spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim trwało blisko 2 godziny. Po rozmowach nie było wypowiedzi dla mediów, ale Karol Nawrocki, wyjeżdżając, mówił, że było to dobre spotkanie. Z wyniku wyborów prezydenckich w Polsce zadowolony jest Donald Trump. Rzeczniczka Białego Domu wskazała na podobieństwa ideologiczne Karola Nawrockiego i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapytałem o konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich zwycięstwa Karola Nawrockiego. Prezydent jest oczywiście zadowolony z wyniku wyborów w Polsce, odpowiedziała rzeczniczka Białego Domu. Lewit przypomniała wizytę Nawrockiego w gabinecie owalnym i spotkanie z Donaldem Trumpem. Spotkał się z nim w Białym Domu i powiedział mu, że wygra, ponieważ popiera zdrowy rozsądek. Popiera też silne granice Polski oraz koniec radykalnych działań ideologicznych, które obserwowaliśmy nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale które opanowały Europę i cały świat. Lewit dodała, że Stany Zjednoczone i Polska zawsze miały bardzo dobre i przyjacielskie stosunki i wyraziła przekonanie, że będą one kontynuowane. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym miesiącu wysokość stóp procentowych się nie zmieni, oceniają eksperci. Po południu Rada Polityki Pieniężnej ogłosi decyzję po dwudniowym posiedzeniu. Miesiąc temu członkowie Rady obniżyli stopy o 0,5 punktu procentowego, ale tym razem tak nie będzie, ocenia Mariusz Adamiak, dyrektor w PKO Banku Polskim. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie zmieni stóp procentowych. Być może zdecyduje się na taki ruch w lipcu, ponieważ ostatnie dane na temat inflacji były bardzo korzystne. Inflacja szybko spada i prawdopodobnie już w lipcu znajdzie się w dopuszczalnym przez Narodowy Bank Polski przedziale odchyleń od celu inflacyjnego. Natomiast niewykluczone, że Rada będzie podnosić niepewność polityczną jako argument do wstrzymania się z decyzjami. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,25%. Przed burzami i ulewami w zachodniej Polsce, ostrzegają synoptycy, wydali ostrzeżenia 2 stopnia. Najgorsza sytuacja na południowym zachodzie, tam do 40 mm, porywy wiatru, nawet lokalnie mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Także spodziewamy się opadu gradu, może dochodzić do lokalnych podtopień czy tak zwanych powodzi błyskawicznych. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. Sytuacja uspokoi się na początku przyszłego tygodnia. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra lub bardzo dobra jedynie w Siedlcach i Zdzieszowicach umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi prawie 35% prądu. Prawie przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jedynie między 19 a 20 będzie zalecane ograniczenie zużycia prądu. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed południem dziś dużo słońca, po południu pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju i tam, jak słyszeliśmy w serwisie, możliwe deszcz i burze, także gwałtowne burze z gradem, proszę uważać. Na termometrach lato w pełni, na ogół od 24 do 29 stopni, wiatr ma być dziś na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, lokalnie w porywach do 90 km na godzinę. A biometr podobno dziś niekorzystny. Ale powalczymy, powalczymy. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. Siekiera w Trójce, Nowa Aleksandria. Tak, witamy się z Państwem. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Co dziś w programie do dziewiątej? A powiemy o maszynach, które jak się wydaje wymykają się już ludzkiej kontroli. Mamy przykład. Jeden z modeli sztucznej inteligencji sam zmienił swój kod, by nie zastosować się do instrukcji nakazującej samolikwidację. Co to oznacza? I czy z tym muzycznym tłem z Terminatora prowadzący jednak przesadza? O tym w rozmowie z ekspertem, kwadrans po siódmej, ale powiemy dziś też o ludziach i o tym, co nasze. O emocjach. Może ja jestem jakiś nadwrażliwy, ale jak widzę na przykład tutaj wpis, że dziecko napisało, że mama przyjechała, że jest wdzięczne, to mnie się oczy szklą. Ci ludzie mogą po prostu tu przyjść, wziąć kartkę i napisać coś prywatnie. I nikt ich nie widzi, nie wie, że to oni. Michał Jędrkowiak zabierze nas do wyjątkowego miejsca. Na razie szczegółów nie zdradzam, więcej po 7.30. ale wierzę, że bardzo Państwa Michał zaskoczy. Nie wiem, jakiego kalibru zaskoczenie szykuje Janek Pachlowski, ale połączymy się jeszcze przed siódmą z Florydą. To stamtąd 10 czerwca ma ruszyć kosmiczna misja z Polakami w składzie. Tak jest, z Polakami. No, skoro Sławosz Uznański-Wiśniewski mówi tak. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich. 40 milionów Polaków. Duża rakieta będzie potrzebna. Start 10 czerwca znów został przesunięty, tym razem o 2 dni. Proszę nie szukać kalendarzy, 10 czerwca to będzie wtorek. Dziś mamy środę, to 4 dzień czerwca, na zegarach 6:10, a w trójce CIMAT. Take a sexy picture of me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Bon Jovi, Born to be my baby. Tu Trójka i audycja poranna, jest 6:18. Przegląd prasy. Nie jest łatwo przedrzeć się przez wieści dotyczące niedzielnego głosowania i jego politycznych konsekwencji, ale jakoś się udało, bo jak wczoraj mówiła jedna z naszych słuchaczek... Ja myślę, że rzeczy dzieją się nadal. Musimy tylko przypilnować tego, żeby żyć. Teraz, w tym momencie, niezależnie od tego, czy będzie rządzić Platforma Obywatelska, czy PiS. My tu wciąż jesteśmy. I żyjemy dalej, a żyjemy na przykład tenisowym French Open. Iga Świątek awansowała wczoraj do półfinału i w tym półfinale zmierzy się z Aryną Sawalenką. Portale sportowe zwracają uwagę na pustki na trybunach podczas ćwierćfinałowego meczu Igi z Eliną Świtoliną. Wyglądało to rzeczywiście kiepsko, ale na meczu z Sabalenką fanów powinno być więcej, no bo to będzie prawdziwy hit. No i może też organizatorzy odpowiedzą na apel samej Sabalenki. O tym apelu pisze Interia. Chodzi o to, że w sesjach wieczornych French Open grają w zasadzie wyłącznie panowie, a Sabalenka mówi tak: zasługujemy na równe traktowanie w tym względzie, było wiele wspaniałych potyczek, które fajnie byłoby zobaczyć w sesji wieczornej, zasługujemy na to, żeby grać w lepszych porach, tak by być oglądanymi przez większą liczbę ludzi. Koniec cytatu. Na razie wiadomo, że mecz w czwartek, pora jeszcze nieznana. A skoro o frekwencji mowa, frekwencji kibiców, spokojnie, to wczoraj padł rekord. Mecz polskich piłkarek z Rumunią obejrzało w Gdańsku na żywo 10 685 osób. Po raz pierwszy pękło 10 tysięcy. A portal TVP Sport podkreśla, że mecz z Rumunią i tak nie miał już wpływu na tabelę Ligi Narodów. Polki awans do najwyższej dywizji zapewniły sobie już wcześniej. A mimo to rekordowa widownia chciała mecz zobaczyć. I zobaczyła wygraną Polek, przy okazji 3-0, forma jakby niezła, na niecały miesiąc przed startem Mistrzostw Europy. No, uciekamy w sport. Może to jest rozwiązanie. Więcej o sporcie w Trójce oczywiście w serwisach. Pierwsze chwile po 7:00, a teraz jeszcze w przeglądzie prasy dziennik Gazeta Prawna. Najlepsi studenci nie zyskają, a najbiedniejsi mogą stracić. Chodzi o stypendia, a konkretnie o planowane zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na stypendia rektora, wbrew zapowiedziom rządu, nie trafi więcej pieniędzy, ostrzegają przedstawiciele środowiska akademickiego. I mamy tu symulację opartą na danych GUS-u z 2023 roku. Wtedy z dotacji państwowej na stypendia rektora można było wydać nie więcej niż 961 milionów złotych. Gdyby obowiązywały nowe te proponowane regulacje, to byłoby to około 737 milionów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekonuje, że dzięki planowanej zmianie uczelnie zyskają większą elastyczność w gospodarowaniu pieniędzmi na stypendia. Większa elastyczność w gospodarowaniu pieniędzmi, czyli tak to się teraz nazywa. Spokoju w sobie tęsknię. Sławosz Usnański i Wiśniewski mówi tak. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. A gdyby dziś okazało się, że jest jeszcze jedno miejsce na statku i dzwoni do państwa szefostwo misji Ignis i zaprasza, to co by państwo powiedzieli? 22 i 7 trójek, a po 6.30 więcej o misji prosto z Florydy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Słyszała pani, że Promockiej udało się połączyć ogień i wodę? Promocje na grilla i promocje na pranie. Bo teraz w Auchan polędwiczki drobiowe w marynacie wybrane smaki tylko 12 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,99. A wybrane płyny do płukania Sealand tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,98. Promocja do 4 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego skierował go prokurator generalny. Sprawa ma związek z wydarzeniami w Oleśnicy, gdzie ówczesny kandydat na prezydenta próbował dokonać zatrzymania obywatelskiego ginekolożki. Prokurator planuje postawić Grzegorzowi Braunowi 6 zarzutów. 4 z nich dotyczą wydarzeń w szpitalu i ataku na lekarkę Gizelę Jagielską. Donald Trump weźmie udział w szczycie NATO w Hadze. Podczas czerwcowego spotkania państwa sojuszu mają przystać na żądanie amerykańskiego prezydenta zwiększenia wydatków na obronę. A będzie to pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z przywódcami państw NATO od powrotu do Białego Domu. Kierowca, który wjechał w budynek sądu w Warszawie, miał zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez 4 sądy. Tak wynika ze śledztwa. W wypadku tydzień temu ucierpiał jedynie sprawca, ale szkody po wyłamaniu szlabanu i uderzeniu w budynek sądu Warszawa-Wola wyceniono na 50 tysięcy złotych. 38-letni mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pełny serwis Trójki o 7:00. Przed południem dziś dużo słońca. Korzystajmy, patrząc sobie przez okna w pracy. Po południu pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju. Możliwe też gwałtowne burze z gradem. IMGW ostrzega całą północno-zachodnią Polskę, granica na linii Opole-Łódź-Białystok. Ale środa ciepła, cieplutka, na ogół od 24 do 29 stopni, a nawet Trójka z przodu może wystąpić na Dolnym Śląsku. Trójka z przodu. I nawet upał może się dobrze kojarzyć. Za 28 minut 7 słuchają państwo audycji porannej. Za kilka minut zajrzymy na Florydę, a później powiemy o kolejnym triku cyberprzestępców. Tym razem podszywają się pod ZUS. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta. przeszła przez lęta na drugą stronę, na drugą stronę. Róże Europy, mamy dla was kamienie. Utwór z 1989 roku. Dziś 4 czerwca i tej muzyki z czasu pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów w Trójce będzie więcej, także w audycji porannej. Ale teraz The Black Keys z tego roku. Baby Girl. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos 10 czerwca. Takie są najnowsze plany. Start misji AX-4 znów przesunięty o 2 dni. No ale może w końcu polecą, prawda? Czekamy na przyszły tydzień, czekamy na 10 dzień czerwca. Czeka także Janek Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się, pochwalę się państwu, że ja będę tam na żywo, na miejscu i będę na to słuchaczom to relacjonował. Niesamowite przeżycie. Teraz ta zmiana wynika z nie najlepszych warunków atmosferycznych, jakie są prognozowane tutaj na dzień 8 czerwca. Stąd przesunięto start o 2 dni. Warto również podkreślić, że we wtorek odbyła się taka specjalna konferencja prasowa. Ona była w trybie robi online, to dlatego, że wszyscy kosmonauci, co jest zrozumiałe, są właśnie w trakcie kwarantanny. I tutaj zaprezentowano taką pluszową zabawkę, którą zabiorą ze sobą w kosmos i to będzie łabędź o imieniu Joy, który ma szczególne właśnie znaczenie dla załogi Axiom, która składa się z astronautów ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Polski i Węgier. A dowódca misji, Amerykanka Peggy Whitson, przedstawiając właśnie całą czteroosobową załogę, podkreśliła i posłuchajmy, o czym między innymi powiedziała. Nasza załoga przeszła rygorystyczne szkolenia zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy gotowi do startu. Trenowaliśmy pod kątem każdego scenariusza, zjednoczyliśmy się jako zespół i jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji naszych celów. Hasło, jakie przyświeca misji, nawiązuje do właśnie takiego urzeczywistnienia powrotów dla załogowych lotów kosmicznych. Przypominamy, dla astronautów z Polski, Węgier i Indii, szefuje temu wszystkiemu Amerykanka, a mamy tutaj udział Polski, Węgier i Indii i o tym dużo pisze amerykańskie media, dzięki finansowemu wsparciu rządów właśnie tych krajów. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Sławosz Uznański-Wiśniewski zwrócił się do obserwatorów także w języku polskim. Mam nadzieję, że misja Ignis da wam wszystkim powód do spojrzenia w niebo, odwagę do ambitnych marzeń i ich konsekwentnej realizacji. I niech pozwoli wam poczuć, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem. Marzę o tym, żeby zabrać ze sobą was wszystkich, 40 milionów Polaków. Lecimy wszyscy w kosmos, oczywiście symbolicznie, ale bardzo pięknie podkreślił to nasz astronauta. Takie szczegóły techniczne na podsumowanie. Załoga na stacji, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywać będzie 2 tygodnie. Badać będzie wpływ mikrograwitacji na człowieka, obserwowana będzie Ziemia. W sumie zostanie przeprowadzonych 60 takich eksperymentów, a za 14 odpowiedzialna jest właśnie Polska. I tutaj to wszystko powstało też we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i tak jak podkreślamy, bo jest bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Nie tylko astronautów, ale załóg, które przygotowują tą misję na Ziemi, którzy są w centrum dowodzenia. To drugie imię tych wszystkich osób to jest cierpliwość. To, że start jest 10 czerwca o godzinie 14:22 czasu obowiązującego w Polsce, miejmy nadzieję, że się uda. Miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka. Ale jak się nie uda, no to właśnie cierpliwość, drugim imieniem, myślę, całego kosmosu. Uzbrajamy się zdecydowanie w cierpliwość. Janku, a gdyby, bo 40 milionów Polaków do rakiety nie zmieścimy, ale gdyby dzisiaj zadzwoniła do ciebie jakaś osoba z szefostwa misji i powiedziała: panie Pachlowski, mamy miejsce, proszę się pakować, to zgodziłbyś się? Lecisz? Zobaczenie Ziemi z tak wysoka, jak to pięknie w telewizji wygląda, czy w internecie, a jak to można zobaczyć na żywo, to myślę, że 40 milionów Polaków i jakbym zadzwonił do Roberta Grzędowskiego, który musiałby po prostu wsiąść w samolot i żeby przylecieć na Florydę, to by myślę, że w pierwszy samolot wsiął i też przyleciał. Ja bym się trochę bał jednak. Ale byś przyleciał, jak no 40 dobra. Milionów Polaków. Niech będzie, tak, to jest kusząca wizja, ona przed Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Janek Pachlowski o tym opowiadał i jak słyszeliśmy, będzie relacjonował start misji AX-4 także dla słuchaczy Polskiego Radia. Janku, bardzo dziękuję. Oby w terminie ten start. I'm turning blue. Żeby poczuć się chociaż trochę jak astronauta, wcale nie trzeba jechać na Florydę. 22,7 trójek. U nas też jak na Florydzie, ale z innego powodu. Pan redaktor wczoraj czarował, żeby zatrzymać deszcz. Musi się postarać lepiej czarować, bo jeszcze w ciągu dnia mrzyło totalnie, a teraz jest parno, więc się suszymy. Jest tak jak na Florydzie. Pozdrawiam. Ja wczoraj załatwiałem koniec deszczu w Sandomierzu na 19. O porannym parowaniu mowy nie było. Ale jeszcze coś innego mogę Państwu załatwić. Wystarczy do nas teraz zadzwonić 22,7 trójek, by zdobyć wejściówki na jutrzejszy przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty brytyjskiego zespołu Pulp. Ten krążek nosi tytuł More. No i kilka utworów z niego już w Trójce można było w ostatnich tygodniach usłyszeć. No i właśnie w czwartek, czyli jutro, przedpremierowy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 lub 20. No, wieczorem, za chwilę sprawdzę dokładnie. No, ale jeśli ktoś z Państwa ma wolny wieczór i może do nas wpaść i ma na to ochotę, to zapraszamy. 2,2 i 7 trójek. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Już wszystko wiem. O 19 jutro przedpremierowy odsłuch płyty More, powracającego w wielkim stylu po prawie ćwierćwieczu zespołu Pulp. Mamy wejściówki dla Państwa, 22,7 trójek. Staszek rozdaje zaproszenia, a tradycyjnie o tej porze, bo jest 6.51, na cykl o dezinformacji zaprasza Piotr Łodej. News albo fake news. Podszywanie się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to niestety coraz częstsza metoda oszustów, chcących wyłudzać zarówno nasze dane osobowe, jak i pieniądze. Naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, podszywając się pod pracowników ZUS-u, ale sam mechanizm wyłudzania jest bardzo podobny. Czego dotyczą wysyłane przez przestępców fałszywe SMS-y czy maile? Zazwyczaj oszuści proszą nas w SMS-ach, mailach czy wiadomościach wysyłanych przez komunikatory internetowe, bo takie też się zdarzają. Proszą nas o kliknięcie w link albo o otwarcie załącznika i często próbują nas przekonać, że chodzi na przykład o zaległości składkowe albo o jakiś wniosek, który trzeba złożyć, albo o pilną aktualizację danych służących do logowania na naszej platformie usług elektronicznych. Wszystko po to, żebyśmy kliknęli w link, żebyśmy otworzyli załącznik, a to spowoduje, że zostaniemy przekierowani na stronę internetową, na której oszuści najprawdopodobniej poproszą nas o podanie naszych danych osobowych albo, co gorsza, danych logowania na przykład do bankowości elektronicznej. Albo kliknięcie w załącznik może spowodować zainfekowanie naszego telefonu czy naszego komputera złośliwym oprogramowaniem, które może wyrządzić jeszcze większe szkody. Dlatego tutaj zachęcam do tego, żeby nie dać się presji czasu, żeby sprawdzać, żeby nie ufać temu, co widzimy w internecie, bo najczęściej są to po prostu próby oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, wyłudzenia danych osobowych. Jak rozumiem, ZUS nigdy nie prosi o podanie danych osobowych drogą mailową, SMS-ową czy przez komunikatory internetowe. Dokładnie tak. Nie prosimy o podanie danych osobowych. Nie prosimy o to w mailach, w SMS-ach, ani przez komunikatory w mediach społecznościowych. Nie wysyłamy linków do logowania, nie wysyłamy linków do weryfikacji danych, nie wysyłamy umów, formularzy do wpłat na rachunki inwestycyjne i nie nakłaniamy do przelewania pieniędzy na wskazane konta bankowe. Pamiętajmy, że zawsze możemy zweryfikować tożsamość osoby, która podaje się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić na naszej infolinii pod numerem 22 560 1600. Ona jest czynna w dni powszednie od godziny 7 do 18. Można również sprawdzić tożsamość naszego pracownika w placówkach, pisząc do nas na cot@zus.pl. Warto to zrobić za każdym razem, kiedy mamy wątpliwości. Przypomnę, naszym gościem jest Małgorzata Korba z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. W tym momencie dziękujemy za uwagę słuchaczom programu trzeciego i zachęcamy do wysłuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Baby, that ain't for me, that